أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مخنا دا عباد الرحمن چکم دا الله بندگی کی کامل بندگان دا غی صفات اغا ذکر کیدل نفاقی کی یو صفت دا مالیات و متعلق او دا خرچی متعلق ذکر گئی نا اللہ فرمائی والذین دا اللہ بندگی که ان کی خلق د مهربان ذات بندگی که اونگی خلق اذان فقو هر کل چی دی خرچه کئی نو لم یسرفو خرچه نکئی پو گناه کئی ولم یکترو او کمیم نکئی کمیم نکئی منم نکئی ده حقو ولم یکترو او حق منکئیم نا وکان بین ذالکا او وی ده خرچه ده دی بین ذالکا و ما بین د کمی او د زیاتی کې قواما متوسط او درمیانا نو دو الفاظ الله د اغی د انفاق او د خرچه متعلق دي الله فرمایل چې خرچه کوي نو لم یسرفو نو یو اسراف لغوی ما اصطلاحی معنی ده اسراف کو عام طور مون دی توایو یو سری په یو روټه باندې کار کیږي او د دوه واخلي یو ځای د دې اسراف یو باندې مړیږي دوه خوري د اسراف او یو په لن ځلن باندې کار کیږي د دوه کوخ کی یو ځای شي یا دوه یو باندې کار کیږي دوه استعمال کی نو دې ته ویل کیږي اسراف یعنی په جایز ځای کې د حد نه سوا استعمال ته اسراف ویل کیږي خودل تا که دا اصطلاحی معنی دا مراد ما ترجمه وکړه چې اغی خرچه که نو لم یسری پو گناه که نکی الانفاق بی معصیت اللہ دا اللہ پو گناه که نخرچه که ناپرمانه که خرچه نکی نو دا اللہ پا ناپرمانه که خرچه عام دا اغی اسراب تم شامل دا چه او سلی دا صد نسیوا خرچه که پا یو روٹا کار کی گی دو راڑی پا دو کار کی گی سلور راڑی تاسی هر میدان کی روالا پلک باندې کار کیږي او دې ډیر راړي او ځکه نو دا اسراف دی نو دې تم اسراف وي او دې تم اسراف کوئی چې او زید سره د استعمالولو نه نه جایز دی چې کم ته عام طور تبذیر ویل کی نو دلته اسراف تبذیر تم شامل دی غم ګناه خرچه ګناه کې نه کوي که په صورت د اسراف باندې را او که په صورت د تبذیر باندې او تبذیر ته استعمالوبه را تبذیر اغزه کی خرچ کول چې هغه کې د سر خرچ نه دی پکار خبره نه ده لکه واده مثلا دزو کې سنت ته مثلا دزو کې خرچ کوي چرچرو باندې خرچ کوي غانو بجانو باندې خرچ کوي ناچ د رقص په مجلسونو باندې خرچ کوي ندا چې کوم خرچي دي دا ټول د سر اډو جایز والے پکېشته دي نده تا تبذیر ویلی کی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین اللہ ورطا قرآن کی ده شیطانان رون ویلی دی پینزل سفارک وکان شیطان لی رب تیگی کپورا ده ده شیطان ور ده او شیطان ده رب ناشکر ده نو ده مبذرم ده رب ناشکر ده چی ده ناجائز ده که استعمال ده مال که مال خود اللہ نعمت ده نو ده ده شیطان ور ده شیطان ناشکر ده نو معنا دا شو چې دیم ناشکر دی ځکه دې مال په ناجایز ځای کې استعمال دی نه دلته اسراف نه مراد صرف اسراف نه دی مراد زیات استعمالول دلته مطلب دا دی چې نیک بنده خرچه کوي نو په ګناه کې نه خرچه کوي که هغه ګناه په شکل دی اسراف باندې دا زیات لګول دی حد نه او که هغه ګناه په شکل دی تبذیر باندې دا یعنی ناجایز ځای کې خرچه کول چې الته خرچه اډو پکار نه ده د خرچه اډو ضرورت هغه نشته ولم یقتر او کم او تاسو دې معنا منو ما وکړه ولم یکترو او منم نکی حق ام نمنکی ندل تکی دام ما عام مانا ہوگا اکتار کمی دویلی کی گی منع دویلی کی یعنی دم رکمیل نکی چو حقوقی واجب ام نور گی خبرم دے اندارا دم رکمیل نکی چو پا بخل کی داخل شید بخل سے بطب کی پیدا شید نو دل تمام ماناو کلا کمی نکی او کمی چه انسان کئی نو دا دوار صورتو دا شامل لے یو سڑے دم رکمی شروع کی چی بخیل تی نجوڑ شی نو دام گناہ دا نیک بندہ بخل دن وردی او یو سڑے دم رکمی شروع شی شروع کی چی حقوق کی واجب دا اولاد او دا خزم نورگی ذکر دا خر سڑی دا بارا دا خبل استطاعت او طاقت مطابق بخور والا بخل وڑو بانی خرچ بکا اغای کپڑا جامع خوراک اغاور چول بکار ندم رکمه که چایی دا خوراکم نورکی که مطلب اغا دا تیبر و دالو طاقت اشتا خوروزانا بیساف پرائی ندا خور دا پل استداد مطابق دی نورکی کمه که ندا کمه اغم نکی نیک بنده چه ده ولم یک ترو او دی کمیم نکی ولم یک ترو او دی منکیم نا کمیم نکی چه پا حد دا بحل کی داخل شی یا حقوق واجب ده الله تعالی مثلا زکات و غیر ده اغه منگی یا حقوق ده بندگانو اغه منگی نو نه کمی کی او نه زیاته کی وکانا ودا خرچه ده نیکانو بندگانو بین ذالک پما بین ده اسراف او ده اکتار کی قوام متوسط قوام یعنی دوالو طرف تا قائم یو طرف تم ده کمی ده ورځی برابر او بل طرف تم قوام ده برابر ده یعنی زیادی ده نورزی نزیاده کئی او نکمه کئی او ده بہترین صفت نبی علیہ السلام فرمائلی ده سڑی پوئی داده چه ده دو پخرچه و معیشت کے درمیان رگیوی من فکر رجل کس دو بی معیشہ نبی علیہ السلام فرمائی ده سڑی ده پویوالی علامت داره چه ده ده معیشت کے برمیان رگیوی ده زندگی اسباب چې په دې دلته کې نو بیا بل نه غواړي کړه درګه خبرم ده دا له دای چې سړی سره راشي مطلب میاش کې دیرش غټي نه دې دیرش لګي دا نه چې یو سړی میاش کې دیرش غټیو لګی شپې ته خبرم ده دا بهترین صفت نه ده د دې وجه پرمایلی نبی صلی الله علیه وسلم عالم انکتصدا هغه سړی باندې محتاجیږي چې کم په خپل خرچه کې متوسط والے کې میان عربی کې درمیانه ګینه کار اخلي نزیاته کې او نه کمی کې دی بچر چې ته محتاجی کی اغه نه او دا صفت ډیر کم خلکو د اور بشوي دا الله د کامل بندگانو صفت دی هغه په دې باندې نظر زموږ استاذ خلکو کني نوم پریشان او چرایشي نو بیا ګورو چې دا په کوم باندې رکی نو توسط نه دی باندې ډو چې نظر نه دی په جایز او ناجایز د دې د استعمال طریقہ د دې باندې اړو د چا نظر نه چې کوم نیکان بندګانی الله والا خلقی نو هغه دې کې د میان روانه کار اخلي درمیانه غیر نو دای په لوسب شو او دا بهترین څه په تدا صرف اوریدل نه دي چې دغه نیکان خلقو کې د هر انسان لا ځان کې پیدا کول هغه پکار دي دا بهترین څه په والذین لا يدعون مع الله اله اخر دا آیتونو ترجمه و ریخ مخی شان نزول اعمو را عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی صحیحین روایت امام بخاری امام مسلم دوار را و امام نبی علیہ السلام نتا پوسو کچی کم کنالوی را و نبی علیہ السلام فرمائل انتا جلاللہ نبدا و هو خلق اللہ لتا شریف برده حالانکی تا پیدا کرده شاید اللہ دا دیر انویه کنا چه کم ذات تا پیدا کرده تا اغسر شریکو بولی نبی علیہ السلام تا پرم اللہ علیہ السلام کنا دیو ایمان نبی علیہ السلام نتا پوزو کچه سم ایو بیا دی پسی کم غٹا دا وی نبی علیہ السلام فرمیل ان تک تو لودگا مخابت ایتا مماکت اقبل بچی تا دی یری نمر کی جی سوال بایتا سر خوراک کی او تبی والا گٹی بود بے بتا باندی نتا دی وجنا تی قتل کی نو قتل یا دغسی قتل کی جوانده یا مطلب روح پکیر اگل ده زائع که حمل زائع که سلو میاشتن روست نو نام قتل خو ير دې دا وی وجه دې دا وی یو خنوري وجه کې نشي نه وجه دا لږه مخافته ندی ير دې وجه نه چې زبال به دا باندې بوجي نو کوی کې تخبل ځان رازق غني د دې وجه نبی له صلوات و سلام دې تلوي غواړ شیخ نرستو دا عظیم کناله چې انسان خپل ځان رازق غني د خپل اولاد او د دې د وجه وبچه هغه قتل کی چې سباله به سره خوراک دې پرمای بیا ما نبی له سلام نه تپوس کو چې دې په دې کې مارټه کناله دریم سټپ کې نبی له سلام فرمایل انتنی حلیل تجاری دا چې ته د خپل گاونډي زنانه سره بد پیلو دا د ټولو نه عظیم جرم دریم نمبر دریم دا دي کنه دریم تومبه شرک شه دریم هغه بچي کتلو دریم نبی له سلام نه ته پوسو کو چې دریم نمبر ګناه کما غټه وي نبی له سلام فرمایله چې ته د خپل گاونډي زنانه سره بد پیلو نو دا عظیم جرم دی او بیا فانزل الله التصديق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبره صادق والے او رښتینی والے الله تعالی په قران کې نازل کو الله فرمایل والذین عباد الرحمن هغه کسان دي دائم صفت ته لا يدعون مع الله اله اخر شدید الله سره بل رب نه بولی بل اله نه بولی لایق د عبادت او مستحق د عبادت نه بولی نه په ذات کې او نه په صفات ذات کې دا نه چې څنګه الله تعالی وایي نو دا چې بل چاته الله وو لکه عزیر تعالی علیه السلام عیسی علیه السلام دی او صفت کې دا نه چې کوم د الله تعالی صفت مخلوق راواله وي کې الله سره شریک دی لکه د کائنات بچ بچ په بدر در کوڅه کوڅه علم دا الله تعالی ته نبی علیہ السلام څنګه سره لکه بریلیا داخله کوم نه د پوس کې نو سره ټیم نه سړی لم نه کړي نو په دې مسله نه پوي غواړي ټیم کې راشي زیو هم درس کې هله کوئی دی بریلیانو کې څه چل نه دی دا الله تعالی سره شرک په صفات کې کم چې دا الله تعالی صفات مختصره نبی علیہ السلام را لی باغی کې شریکي سب کې وته ځپري پته وته لګي دا چې راځي خبره حاضر ناظر غني نبی علیہ السلام مرځي نه دی د شرک په صفات شکار دي مشرکان چکم پکې د دې عقیده قائل دي اي پسې موزم نه کېږي دی وجه علما چې لړشي چې خپل لړشي نو هلته ځان له مخ کې موسکو مې راستو موسکو خبره ده اندره دې ته ویل کېږي شرک په صفات د الله تعالی سره په باران ورول کې دا د الله صفات ته شو شریکي په بچي ورکول کې په قدرت او طاقت کې په ژوند کې دا چې ژوند چاله ثابت کې چې د باندې نمبر په مرګ راغلي نه برازي او نه برایش او ځا صفات چا دی دا الله تعالی هر زین اوری دا صفت چاره دا الله تعالی نری ته ویل کیږي شرک صفات چې کوم نیکان بندگان دي دا الله سره ذات او صفات کې څوک شریک نه بولی ولا یقتلون النفس التي حرم الله او نکتلې هغه نفس لرا کوم چې الله حرام کړی دی قتل لري نه مسلمان قتل لا حرام کافر ذمی چې د مسلمانانو ملک تراله او هغه بل تکي ذمہ واغستا ذمہ داری واغستا حکومت یا یو مسلمان هغه ته پنا ورکړه نو دا قتل شری دا ناجایز نو چې کوم د الله نیک بندگان دي نو د قتل د مسلې نه ځان ساتي نفس محترمه چې کوم الله دا قتل حرام کړی دی نو هغه قتل یو الا بالحق مگر که قتل یې نو په حق سره نو حق سره یو سړی قتل وکړه نو دغه سړی قتل روا دی دا قتل بالحق یو سړی وا د کړي زنا وکړل د قتل بل حق دی یو سړی ډاکو کړو ډاکو دې شکمار دې آزادانه ډاکې کوي با صحیح شو نو حکومت او حکومت یې وکړ انسداد ډاکې د پر د هغه قتل هغه کولې خبره ده دلته دا چې بازي جرائم دي پاګه کې قتل اگر وا دې الا بالحق ذکوي نفس نه قتل یو قتل یې نو په حق سره قتل یې ولا یذنون او بل صفت د نیکانو بندگانو زنا نه کوي و من يفعل ذلك يلقى اثاما و من يفعل او چا چې دا کار وکړو نو يلقى اثاما دې به ملاويږي اثام سره اثام سزا سره عقوبت سره سزا سره اثام هو ګناه ته ویل کیږي خو دلته د اثام نه مراد یا جزاء اسمن دی د ګناه هغه سزا سره ملاوي او بعضي مفسرین مجاهد رحمت الله علیه وی اثام وزیده به جهنم یلک اساما دیم ملوشی اسام و دیسر پا جہنم او تفسیر مزاری دیده که او حدیث ذکر کرده دا حدیث سہا ستاو کم نشتا او بعد نمیلاوی که بدی الفاظ منده اللہ مصیبتی دور منصور کے نکل کرده چی دا آگر روایت انا معلومی که تفسیری حدیث ہونے ذکر کم خود آگر انا معلومی که چی یو قرآن کی راضی پساو پا یلکونا غیی زرد جنی پا ملوشی سا غیی سا او یو دلتا آتا مرا نویدہ دوالا پا جہنم کی نیرون ری پا جہنم کی دی او نیرون ری پا جہنم کی دی پا ملوشی آسان سرا نیر دا جہنم سرا چی پا اگا نیر کی دا جہنم یعنی وینی زوی اگا پیپ اگا پکی بئی نیر پا ملوشی اگے سرا خود دا حدیث سندن اگا ثابت نلے دا دے وجہ آسان نمرات صحیح خبر دا دا دا عبداللہ ابن عباس پر کل دی پا ملوشی سرا سزا سرا بیا دو یضاعف له العذاب دبل بکلی شدید پر عذاب یوم القیامت پر از قیامت باندې ویخلد همیشه به فيه په دې جهنم کې موهانه په داسې حالت کې چې ذلیل وي یخلد کې او یضاعف له العذاب کې دبل عذاب دا کافر دی دین مراد څوک دی کافر دی دی کوم اشاعه او بل الله فرمایل ویخلد همیشه به نو همیشه چې دی دا بسو کی پا جہنم کی کافر بے پتاو لگی را چھ کافر کم کافر سرد کفرا سرد شرکا اغب زنا کی مبتلا دے نور گناونو کی قتل وغیرہ کی مبتلا دے دا اللہ سر شریکم گرزو لدے نقتلم کئی او زنام کئی نو شرک سکے شرک سر نور گندگی را جمع کری دی نو دا سی کافر اغب آسام سر ملوشی او عذاب بیم ڈبلی زکا کفر سر نور گناونم کری دی او بل طرف تا همیشه همیشه بی پا جهنم کی او بل داره چه جهنم کی ندابت و رعوبت صرف نی چه اللہ پاکی بلکه محانا اللہ بی الزلیل کی نداد مسلمان دا پاره ندی مراد ومن یفل ذالک یلک عظاما مراد دین آغا کست چه آغا کفر مکو او کفر سرسره دا گناونم دبل کلو ندادی وزی سزابم دبلی همیشه بی جهنم کی او زلیل کی گی با اے بیا دو کال دا آیات دا غسیو دا ورپسی ٹکلنو الا من تابا بیا مشرکان رالو نبی علیہ السلام تیمو خطبو بس خدامو چی سکڑی داگی بس کی نو بیا ورپسی دا نازل شچی چا تو بو خلاو نی کاملیو اللہ بی دا گنو نو پنے کو بدل کی دا بس با ہوئی بیا والذین کسان اذا والذین دانے کان بندگان ها کسان دی اذا فاغ وقی انفقو چه خرچ کئی لم یسرفو اسرافو زیادین کئی چه داخل شی اسرافو تبذیر کئی ولم یقترو کمین کئی منن کئی چه داخل شی بخل کی حقوقی واجب دا اللہ دا بندگانو منکی وکانا ویدا خرچت دی بین ذالکا پما بیند دی دوارو کے کواما متوسطا و درمیانا والذین دا کسان دی لا یدعونا ما اللہ چی دی نرا بلی اللہ تعالی سرا الہن آخرا بلخد ذات و صفات کی ولا یقتلون النفس اللتی اون قتلی نفس اغلرا حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی قتل داغه الا بالحق مگر په قتل حق سره په جواز شرعي سره ولا يزنون او بد فعلین کوي ومن يفعل ذلك چا چو کو دا کارونه چا چو کو یو کار د دې دروازو نه يل کا سما دې بملوشي اسما سزا سره عقوبت سره سزا ګنا سره یو ضعف له العذاب یو ضعف دو چم بکلشی ڈبل بکلشی لہو ددد پر العذاب یوم القیامہ عذاب پر رد قیامت باندے ویخلد فی یو ہمیشہ بید عذاب کے معانا ذلیلو الحمدللہ رب العالمین و ناکم والصلاة والسلام علی رسولی محمد و علی و صحبی سید آفیت برادران نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی دنیا خیر دسوان و صحبی اللہ کریم حضر عزیش کم صفات بیانی کی دانے ایک صفات موچی پیدا کی صفات زمان اللہ کی اللہ کریم جہنم نازم بچ کی اللہ کریم خدر کلام اللہ زمان تبر کی دنیا کی اخرت کی استعمال کی تو پکار راولی اللہ رازش صلی اللہ علیہ وسلم